اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے عشق رسول میں ڈوب کر اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری میری، مٹا یا رب بنا دینے ساری بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا، اندھیری قبر گناہ کار ہوں میں لائک جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو ساری برائیوں پہ پشیما ہوں رحم فرما دے، شیما ہوں رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا ساری، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی تو کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا ساری. بھائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رہا حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب تیرے حبیب کا نہیں فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا سرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب مٹا دے سا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا نظر کی تکلیف کو تکلیف کو

پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور چونکہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اسی لیے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ ہو کر نہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ اس کے علاوہ بھی دنیا جہان میں مختلف مقامات پر دعائے افطار کا اجتماع منعقد کرتے ہیں، جس میں مناجات پڑھی جاتی ہیں، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں، بیان بھی کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. 22 رجب المرجب ہے، اور جیسا کہ عاشقان صحابہ و اہل بیت جانتے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے. آئیے اس ضمن میں ہم کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان حضرت امیر معاویہ سے کچھ آپ کی خدمت میں مدنی پھول پیش کرتا ہوں. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہر انسان اپنی صفات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اس کی خوبیوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اچھا اور سچا انسان ہمیشہ اپنی عظیم صفات، بلند کردار اور حسن اخلاق کے سبب اپنی پہچان قائم کرتا ہے، اور نہ صرف زندگی میں بلکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے اعلی صفات کا مالک بنایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق حسنہ کے جامع، اخلاق رذیلہ سے کوسوں دور، یعنی آپ کے اندر اچھے اخلاق جمع تھے، اور اخلاق رذیلہ بری باتوں برے اخلاق سے آپ کوسوں دور، اور آپ اسلام کا مینارہ نور تھے. خطابت اور واعظ و نصیحت میں آپ اپنی مثال تھے. حلم و بردباری میں عظیم شہرت کے حامل تھے. بحری اور بری جہاد میں دشمنوں کے لیے خوف کی علامت، مگر خوف خدا کے سبب تھر تھر کانپنے والے تھے. یعنی جو بری جنگیں ہوا کرتی اس میں تو آپ کا ایک دبدبہ تھا، آپ کا ایک مرتبہ تھا، آپ کا نام تھا، اور بحری جہاد یعنی سمندری جہاد، سمندری جنگوں کے ذریعے بھی آپ کا ایک مقام تھا. اس کے باوجود آپ خوف خدا سے تھر تھر کانپتے تھے. چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، لہذا اس مبارک جماعت کا جو مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اللہ عز و جل نے رضی اللہ عنہم وردو عن فرما کر ابدی رضا یعنی ہمیشگی کی رضا کا جو مژدہ جاں فضا صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنایا، بلا شبہ اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کسی کی ساری زندگی کا احاطہ کرنا اور اس کی زندگی کے صفحات پر بکھرے تمام موتیوں کو جمع کرنا ایک مشکل کام ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیش بہا کمالات اور اوصاف رکھنے والے صحابی رسول ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند خصوصی اوصاف میں سے ایک پیارا وصف عاجزی اور انکساری بھی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لائے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیمن کھڑے ہو گئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بھاری جسم رکھنے والے تھے، اپنے وزن کے سبب بیٹھے رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹھے رہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا یقیناً سعادت مندی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر انصار سے فرمایا، قومو الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس فرمان عالی میں حضور علیہ السلام نے تمام انصار کو دو حکم دیے، ایک حضرت سیدنا سعد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، دوسرا ان کے استقبال کے لیے کچھ آگے جانا، ان کو لے کر آنا، بزرگوں کی آمد پر یہ دونوں کام یعنی تعظیمی قیام اور استقبال جائز بلکہ سنت صحابہ ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی قولی سنت بھی ہے، اسی لیے الی سیدکم فرمایا، قومو الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جمہور علماء نے اس حدیث کی بنا پر فرمایا کہ بزرگوں کے لیے قیام تعظیمی مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمیں بھی جہاں ہم بزرگوں کو دیکھیں، اپنے اساتذہ علماء علماء اہل سنت کو ہم دیکھیں تو ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم عرس منا رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں، 22 رجب المرجب ہے آج، اور آپ نے رات مدنی مذاکرے میں دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت نے الحمدللہ ان کا کس طرح عرس منایا، ناتخانی ہوئی، بیان ہوا، ایصال ثواب ہوا، ان کی مناقب پڑی گئی، ان کی یاد میں جلوس منایا گیا، جلوس نکالا گیا۔ تو یہ سب بزرگوں کی تعظیم کے انداز ہیں۔ اور پھر امیر اہل سنت نے نیتوں کا ذہن دیا کہ حضرت امیر معاویہ کے ایصال ثواب کے لیے انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے فیضان امیر معاویہ مسجد بنائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم اس کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو الحمدللہ کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، جن میں سے بہتوں نے نیتیں کی۔ خدام المساجد کے تحت ہمارے رکن شورا لقمان باپو نے بھی نیتیں بھجوائیں کہ انشاءاللہ ہم 22 مساجد بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اچھی اچھی نیکیاں کیجئے، خوب ایصال ثواب کیجئے، اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر معاویہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے، ان کی تعلیمات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الہ العالمین یا رب العالمین جو کچھ بیان ہوا جو دعائیں کی گئیں تلاوت ہوئی اے اللہ زندگی کے سارے اعمال تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں ہماری جانب سے ان کو نظر کرتے ہیں قبول فرما حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ خلفاء راشدین بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو پہنچا الہ العالمین تمام اولیاء کرام آقا کی ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا الہ العالمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرما اے اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما یا رب العالمین ان کی عاجزی اور ان کی ساری کا واسطہ یا اللہ ہمیں عاجزی کا پیکر بنا دے اے اللہ حضرت امیر معاویہ کے حلم و بردباری کا واسطہ یا اللہ ہمیں بھی برداشت اور غصے سے نجات عطا فرما دے یا اللہ صبر عطا فرما یا اللہ بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرما یا رب العالمین امیر معاویہ کا واسطہ ہماری بخشش و مغفرت فرما اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری حتمی مغفرت فرما یا اللہ رجب کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہے اے اللہ رجب کے اس مہینے کی برکتیں عطا فرما اس میں تیری خوب عبادت کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں شعبان کا مہینہ بھی عطا فرما اے اللہ ہمیں رمضان کی بہاریں بھی عطا فرما اور اس میں تیری خوب عبادت کرنے کی سعادت عطا فرما عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا مولا یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں یا اللہ دعا میں شریک ہیں دنیا جہان میں مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعا میں شامل ہیں اے اللہ تو سب کو جانتا ہے ان کی بیماریوں پریشانیوں سے باخبر ہے مالک و مولا ہمارے سارے بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے مالک و مولا ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما یا رب العالمین ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما اے اللہ ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے یا اللہ ہمارے امیر علیہ سنت کے علم میں عمل میں درجات میں برکتیں عطا فرما امیر علیہ سنت ان کی آل کی نگران شورا ان کی آل کی اور تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی بد نے اپنی گمایا الہی آمین محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا تیری بلا میں الہی ہو ایمان پر